kay pati pa tayo sumakayag. Excited na akong pumalis, sige na please, konting bilis. Saan ba tayo pupunta kahit saan? Bahala na, wala kong paong ekprim. Pwedeng side pitas o to flip. Biglaan, wala nang oras pa nang mag-planukan. Gusto ko lamang siyang makalimutan. Kaya't makibilisan. Saan ba tayo magpunta? Walang supply, sobrang saya. Kahit sa tayo papadpad, basta may pa ako nalabad. Pagkat kailangan ko na muna mag-relax. Nagdala muna, tapos magpakalunod. Sa alak ang puso pagod. Biglaan, biglaan niya na lang akong iiwan. Gusto ko lamang siyang makalimutan. Kaya nagkayayaan na rana. Samahan niyo ko magsaya. Sapagkat ngayon lang ako nasa tanda ganito. Kaya pakiusap lang, lasingin niyo ako. Tuloy-tuloy niyo lang yung dagay hanggang mawala ng palay. Loko lang, syempre naman maghahanap muna ng away. Loko lang, walang ganon. Gusto ko na magpaginom. Kailang na dahan-dahan ang abad sa'y di kailangan na biglaan. Relax lang tayo pag nag-iipan. Gusto ko lamang siyang makalimutan. Kailangan lang maglipang tarana. Samahan niyo ko magsaya. Sige na, ayoko muna mag-isa. Sapagkat ngayon na ako saya, sige na. Ayoko muna mag-isa. Sapagkat ngayon lang ako nasaktan na ganito. Kaya mag-isap lang na sigit niyo ako. Kaya mag-isap lang na sigit niyo ako. Kaya mag-isap lang. Lasingin niyo ako. Salamat, John. Thank you.